الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Önce iki ay bir tatil yaptık. Ondan sonra bir normal ders yaptık. Arkasından mübarek Ramazan ayı geldi. Bir cumamızda bayram dolayısıyla olmadı. İşte bugünden itibaren inşallah eskiden olduğu gibi günlük 45'er dakikalık ikişer dersten kaldığımız gibi devam etmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Rabbül Alemin'den hepimiz için bu derslerimizi hayırlı, feyizli, bereketli kılmasını niyaz ederiz. Bildiğiniz gibi geçen dersimizde Ali İmran suresinin son 11-12 ayeti kerimesine başlamıştık. Ve bu surenin sonunun Bakara suresinin sonu gibi surenin muhtevasına uygun, surenin manalarını içeren bir şekilde mümtaz bir dua ile sona erdiğini belirtmiştik. Geçen dersimizde gördüğümüz bir Rabbena duası ile birlikte, yani Rabbena diye başlayan dua cümlesiyle birlikte 4 tane daha Rabbena diye başlayan dua cümlesi göreceğiz. Ehl-i Beyt'ten birisinin dediğine göre bir kimse diyor her ne ihtiyacı olursa olsun 5 defa Rabbena diye dua ederse diyor, onun duası kabul olur. İhtiyacı karşılanır. Bunu nereden çıkarıyorsun diye sorduklarında, Ali İmran suresinin sonundaki duaya bakmıyor musunuz diyor. Orada 5 defa Rabbena diye başlayan dua cümleleri var ve bunların akabinde Allahü Teala'nın onların duasını kabul ettiğini belirten bir ifade yer almaktadır. Söz konusu bir ifade inşallah biraz sonra göreceğimiz 195. ayet-i kerimenin başındaki ki Ali İmran suresinin son sayfasının ilk ayeti oluyor, ilk kelimesi de oluyor. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ diye başlıyor. Böylelikle diyor bu dualarının akabinde, bu dualarının neticesinde Rableri onların dualarını kabul buyurdu diyor. Dolayısıyla dualarımızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bize işaret buyurduğu gibi, öğrettiği gibi hem Allah'tan kesin talepte bulunmalıyız hem de ısrarlı talep etmesini bilmeliyiz. Çünkü bu Allah'ın hoşuna daha çok gider. Bir de duamızın kabul olunacağından da emin olmalıyız. Olur mu, olmaz mı, benim gibi asi bir kul, benim gibi günahkar bir kul gibi anlamsız şüphe ve tereddütlere yer yoktur. Kısaca bunu bu şekilde hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden duaya devam edelim, ayetlere devam edelim. 191. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı zikreden, gökleri ve yeri yaratması üzerinde tefekkür etmeleri neticesinde Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen boşuna bir şey yaratmaktan münezzehsin. O halde bizleri ateş azabından koru diye dua edilmişti. Burada dua devam ediyor. Bizi ateş azabından koru. Geçen dersimizde hatırınızda olduğu üzere demiştik ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Ateş azabından koru diye dua ettik. Çünkü biliyoruz ateş azabına uğrayanın akıbetinin ne olacağını. Ateş azabına uğrayanın nasıl bir hal ile karşı karşıya kalacağını biliyoruz. Ve şöyle diyoruz. Rabbena İnneke men tudhilin nara fakat ahzeyte. Rabbimiz şüphesiz ki sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu perişan ettin. Onu rezil ettin, onu rüttün. Onu alabildiğine aşağıladın. Çaresiz bıraktın demektir. Bu ne demektir? Yani biz Rabbimiz senin lütfunla, kereminle bu hale düşmeyelim. Sen bizi bu hale düşürme. Bizi bu hazin duruma, bu alçaklığın en aşağılığın, en aşağıda oluşun ifadesi olan bu hallere düşürme diyor. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Cehenneme girecek olanlar zalimlerdir. Bu bir manada şunu ifade eder. Biz her ne kadar şu veya bu şekilde günaha sapmanın neticesinde zulmetmiş isek de zalimler gibi sana isyan çizgisini hayatımızın vazgeçilmez yolu yapmadık. Bizde asıl olan sana itaat etmekti. Nefislerimize zulmettiğimiz doğrudur. Fakat hayatımızı kendimize zulmetmek esası üzerine kurmak istememiştik. Biz hayatımız senin razı olacağın bir raya oturtmak istedik. Senin razı olacağın, hoşnut olacağın bir hayat sürmek istedik. Zaman zaman bu isteğimizin dışına çıktığımız oldu. Efendim, geçici zulümler belki işledik. Belki kendimize, belki başkasına, belki canlı cansız mahlukata bir şekilde haksızlık ettik. Belki senin dinine haksızlık ettik. Emr bil maruf nehi anil münker yapmamız gereken yerlerde yapmadık. Dinin için gereği gibi yaşamadık. Gereken fedakarlıkları yapmadık. Dinin için gereken mesai vermedik. Senin dinini, kelimeni, adını yüceltmek için üzerimize düşen sorumlulukların hepsini yapmadık. Bunların hepsi doğrudur. Fakat Rabbimiz bir şey var ki biz zulmün esası ve başı olan küfür ve inkara sapmadık. Hep sana iman ettik, hep senin şeriatine inandık, hep senin yüce peygamberin ve onun başını çektiği salihler kafilesinin arkasından yürümek istedik. Dolayısıyla bu hiçbir yardımcıları olmayan cehennem ateşine düştüğü takdirde onlara kimsenin yardım edemeyeceği zalimler arasında biz olmamaya çalışmıştık dünya hayatında, ahirette de sen bizi onlar arasında bırakma manasındadır. Niçin biz o zalimlerden değildik? 193. ayet-i kerime bunu gösteriyor. Diyorlar ki bu insanlar, bu her hallerinde Rablerini zikreden bu iyi müminler diyorlar ki Rabbena İnnenâ semi'nâ munâdiyen yunâdî lil îmâni en âminû bi rabbikum fe âmennâ. Çünkü biz Rabbimiz imana nida ederek çağıran, nida yüksek sesle çağırmak demektir. Öyle çağrılanın duyabileceği kadar, çağırmak istediğin kimsenin duyabileceği kadar yüksek sesle seslenmek demektir. İşte bu münadinin, bu nida edenin nidasını duyduk. İmana çağıran, imana davet eden bu münadinin yüksek sesle yaptığı nidasını duyduk. Ve bize Rabbinize iman edin diyordu, biz de iman ettik. Dolayısıyla biz dünyadayken zalimlerden olmadık. Çünkü senin bizlere Rabbinize iman edin davetini ulaştırmakla görevlendirdiğin o mübarek elçinin çağrısını duyduk ve o çağrıya uyduk. Onun gereklerini yerine getirdik. Dolayısıyla Rabbimiz yardımsız kalacak zalimlerden, o zalimlerin niteliklerinden olmadık, niteliklerine sahip olanlardan olmadık. Sen de bizleri onlar arasında koma. Çünkü biz Rabbinize iman edin diye gelen o yüksek sesle nidayı duyduk ve iman ettik. İslam alimleri derler ki, Kur'an-ı Kerim'i duyan herkes bizzat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı davetini duymuş gibidir. Yani bu konuda bizlerle ashab-ı kiram arasında davetine muhatap olmak bakımından, Rabbinize iman edin davetini kabul etmek yükümlülüğüne muhatap olmak bakımından bizimle ashab-ı kiram arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü onlara da bu Kur'an-ı Kerim nazil olmuştu. Onlar da bu Kur'an-ı Kerim'e muhatap oldular. Biz de eksiksiz ve fazlasız olarak aynı Kur'an-ı Kerim'e muhatap bulunuyoruz. Aynı Kur'an-ı Kerim'in daveti bize de yapılmaktadır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan 14 asırdan bu yana elden ele dolaşan davet meşalesi, ne mutlu bizlere ki şu anda bizim elimizde. İnşallah biz bunu daha mütekamil, daha etkin, yeryüzünde ayakları daha da sağlam basan bir şekilde bizden sonraki nesillere, onlar aynı şekilde bunun gücüne güç katmış olarak kendilerinden sonra gelecek nesillere ve bu böylece ila nihaye kıyamet gününe kadar devam edecektir Allah'ın izniyle. Bu bayrağın zaman zaman çok yükseklere çıktığı, zaman zaman olması gereken yüksekliklerin biraz aşağısına indiği doğrudur. Bir vakadır. Çünkü bu bayrağın bizatihi kendi yüksekliği, muhtevasındaki yüksekliğiyle elbette hiçbir söz, hiçbir dava, hiçbir fikir, hiçbir düşünce, hiçbir nizam elbette ki boy ölçüşemez. Muhtevasının yüceliği ve üstünlüğü itibariyle. Ama onun yücelmesi, bu bayrağın yücelmesi veya aşağılara biraz çekilmesi, biz insanların gayret ve mukadderatıyla, bizlerin tarihimizdeki efendim dini, ahlaki, sosyal iniş ve çıkışlarımızla alakalı olduğundan ötürü zaman zaman bu bayrak kabul etmek gerekiyor ki istenen seviyelere çıkmamıştır. Günümüzde de olduğu gibi. Bu bayrağın yükselmesi için bizlerin de bu çağrıya layık ve çiğle kulak vermemiz icap ediyor. Bu davetin gereklerini olduğu gibi eksiksiz ve fazlasız yerine getirmemiz icap ediyor. Bugün yani o andan bu yana içimde böyle ciddi bir ukde olduğu için burada belki söylenmesi gerekmeyebilir ama söylemeden edemeyeceğim. Cuma namazını kılmak üzere gittiğim camide aman ya Rabbi az kalsın içimden şunlar geçti. Ya Rabbi dedim ya acaba ben bu Hoca Efendi'nin yüzüne ya Rabbi ben sana bilerek şirk koşmaktan sana sığınıyorum mu desem? Yoksa bu adama vallahi Cenab-ı Allah bir tanedir senin ilahların niye bu kadar çok mu diyesin geliyor bilemedim. İnsan inna lillahi ve inna ileyhi raciun demekten başka da bir şey yapamıyor. Bazı hallerde. Kendi kendime ya Rabbi sen bu mescitleri yalnız ve yalnız sana ibadetin ve senin fermanının dile getirildiği yerler haline tekrar yeniden getir diye dua ettim. Amin. Sabahtan bu yana hatırıma geldikçe bu hadise hep o geldi. Niçin efendim? Kimleri sokmadı ki? 40'lar, 50'ler, 30'lar, 70'ler, 80'ler. Ulan ne kadar ilah varmış ya Rabbi ya. Estağfirullah ve etubu ileyh. Nereden geliyor bunlar? Soracaksın. Kardeşim bunları nereden çıkartıyorsun? Derhal cemaat içerisinde cahil olursun, kafir de olursun. Budur. Budur. İslam maalesef düşüşümüz, ümmet olarak bizim çöküşümüz çeşitli sebepler bulunmakla birlikte tevhidi sağlıklı ve doğru olarak anlayamamanın, yaşayamamanın bir neticesidir. Onun için gerçekten de her vesileyle İslam'ın üzerinde, Kur'an'ın üzerinde çok hassasiyetle durduğu, hiçbir şirk şaibesi taşımayan, yalnızca Allah'a dua ve ibadeti öngören, yalnızca Allah'a tevhidi esas alan ibadetlerimizi dile getirelim. Dini bu şekliyle insanlara aktarmaya çalışalım. O bakımdan ben acizane şunu görüyorum. Bilhassa dua ayetleri, dua ile ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri, İslam'ın tevhid binasını çok müstesna bir şekilde dile getiriyor. Çünkü duada ne var? Allah'a bir sığınma var. Ve Allah'tan bir şeyler isteme var. Orada hiç kimseye sığınmıyorsun dua ayetlerinde ve dua hadislerinde. Hiç kimseden bir şey istemiyorsun. Yani Fatiha suresinin bizleri eriştirdiği o müstesna makam olan İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in makamını dua ayetleri ve hadisleri fevkalade güzel ifade ediyor. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Küçük büyük adı ne olursa olsun hubel olmuş 50 olmuş 80 olmuş 90 olmuş hiç fark etmiyor. Bunların hiçbirisinin haşa Allah'la birlikte en ufak bir ortaklıkları yoktur. Sen bunları küçük ilah gibi bir yerlere kondurmuşsun. Allah'ı en büyük ilah kabul etmişsin. Ha senin şirkin, ha cahiliye şirki. Ha senin şirkin, ha Yunan mitolojisindeki şirk, ha Hint mitolojilerindeki şirk arasında çok fazla bir fark yoktur. Sayısal olarak belki farklar, isim olarak belki farklar olabilir. O Zeus der, sen Allah dersin. O efendime söyleyeyim Rahman der, sen şu dersin. De gelişen bir fark olmuyor. Onun için tevhidi dua ayetleri üzerinde derinlemesine tefekkür ederek, mahiyetleri üzerinde durarak iyice anlamamız lazım. Bu ayetlerden hareketle. İşte bakınız, var mı? Küçük büyük, tarih boyunca kendilerine dua edilmiş bütün mahlukat, bütün ilahlardan herhangi birisi, Allah'ın gelecek olan bir azabının bir zerresini bizden engelleyebilirler mi? Allah'tan bize gelecek olan bir menfaatin bir zerresini önleyebilirler mi? Bütün bunlar bu konuda mutlak bir acizlik içerisinde olduklarına göre. Dualarımızı, niyazlarımızı, yalvarışlarımızı, yakarışlarımızı sadece ve sadece Allah'a yöneltmek durumunda olduğumuz gibi ibadet ve ameli hayatımızı da yalnızca Allah'ın istediği ve tanzim ettiği şekilde düzenleme cihetine gitmeliyiz. Şirk o kadar değişik şekillerde, değişik görüntülerde ortaya çıkıyor ki. Maazallah duada şirk ortaya çıkabildiği gibi günlük ameli hayatımızda da şirk ortaya çıkabilmektedir. Eğer sen hayatını Allah'tan başkalarının tanzim edebileceğini düşünebiliyorsan, hayatını Allah'tan başka varlıkların düzenleyebileceğini, hayatın ile ilgili olarak onların kanun, yasa, nizam, intizam koyma hak ve salahiyetlerine sahip olduklarını kabul ediyorsan, maazallah senin için şirkin ameli şekli ortaya çıkmış oluyor. Allah'a yapılması gereken bir ibadeti, duayı, namazı, efendim En'am suresinin sonlarında belirtildiği gibi Estaizu billah kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin la şerike leh ve bizalike umirtu ana evvelul muslimin. Kur'an-ı Kerim her vesileyle tevhidi hayat ile iç içe olmak suretiyle o kadar müstesna bir şekilde dile getiriyor ki. Bu ayet-i kerime de bir Müslümanın hayat programıdır. İnanç programıdır. Ameli ve itikadi programıdır. Ne diyor? Estaizu billah programıdır. Ne diyor? Nüsüküm. Nüsük hem kurban hem hac ibadetleri hem de genel olarak bütün ibadetler hakkında kullanılır. Hayatım ve ölümüm. Aman yarabbim. Var mı dışarıda kalan bir şey? Yok. Allah'ın müdahalesi dışında bizim hiçbir şeyimiz yok. Hayat ve ölümü de onun içerisine sokuyoruz. Namazım, sair ibadetlerim, yaşayışım ve ölümüm. Alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah için yaşarsak Allah'ın lütfuyla onun için ölürüz inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike la. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ona hiçbir surette ortak koşmamak üzere ibadet eder, namaz kılar, hayatımı ona göre düzenlerim, hayatımı ona göre düzenlerim ve bu şekilde düzenlediğim hayatımda zamanı gelince onun için nihayete erer. Cenab-ı Allah namazı, ibadetleri, hayatı ve ölümü alemlerin Rabbi olan kendisi için olanlardan eylesin. Bunun dışında bir an dahi bizleri herhangi bir şekilde şirkin zerresine dahi bulaştırmaz. Amin. Çünkü tevhid olmayınca ibadetin de kıymeti yok. Taatin de kıymeti yok. Efendim, hayatınızın tamamını Allah'ın razı olacağı bir şekle göre düzenleseniz bile tevhid ile irtibatlı olmadıkça o şekli size kazandıran, hayatınıza o kalıbı veren, o kalıbı giydiren tevhid olmadığı sürece bunların kıymeti olmaz. Yani tevhid hayat ile iç içedir. İç içe olmak zorundadır. Hristiyanlık tahrif edildikten sonra hayatta iki tanrı ortaya çıktı. İkincisine tanrı denilmese bile bir Sezar çıktı. Bedeni hayatı ve dünyevi hayatı tanzim eden ilah olarak o ortaya konuldu. Bir de efendim manevi hayatı tanzim etmek üzere Allah, oğul, Rab veyahut da diyelim veya baba diyelim onların tabirleriyle baba, oğul ve ruhul Kudüs'te kilise hayatını tanzim etti. Ve bunların adına ilahlık taslayan yeryüzünün din adamları. Daha sonra Avrupa tarihi geçmişiyle beraber Sezar'ı aldı, Sezar'ın ilahlığını kabul etti. Baba, oğul ve ruhul Kudüs'ü de kilisenin sınırlarının dışına çıkarmak istemedi. Ve buna Fransız inkılabı ile birlikte, efendim Fransa'da şu veya bu şekilde aralarındaki ayrıntılar çok önemli değildir. Laiklik denildi, bir başka yerde sekülerizm denildi, ne denirse denilsin. Bu neticede İslami tabirle konuşuyorum. Derdimiz efendime söyleyeyim, onlar şöyledir, böyledir demek değildir. Biz İslami tabirle olayı veyahut da hadiseyi değerlendiriyoruz. İslami tabirle dünya hayatı için Sezar'ın uluhiyeti, yani dünyevi otoritenin uluhiyeti kabul edildi. Kilisenin uluhiyeti de ihtiyari bırakıldı. Seçmeli ders oldu. İstenirse seçilir. Oraya bırakıldı. Oysa İslam böyle demiyor. İslam hayatım ve ölümüm hiçbir şekilde ortağı olmamak üzere, ortak koşmamak suretiyle alemlerin Rabbi Allah içindir diyor. İşte cemiyetimiz, insanımız, Müslümanım diyen insanımız, dediğim gibi namaz kılan insanımız ve hatta maalesef bazen insanlara dini öğretmek konumunda olan insanımız bile, bizatihi ben müşriktir manasına söylemiyorum. Fakat orada anlatılanlara inanılırsa, inanın ki katıksız şirk olurdu. Ben size bir kısmını söyleyeyim. Olun maazallah yarabbim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in nidası, o münadinin nidası olan Kur'an-ı Kerim'e iyi kulak verelim. Başkalarının bu suyu bulandırmış olmaları ihtimalini nazar itibara alarak kimden ne alırsak, ne öğrenirsek Kur'an ile veya Kur'an'ı bilen, doğru olarak anladığından emin olduğumuz Rabbani alimlerle eğer bulabilirsek bunun testini yapmasını bilmemiz lazım. Evet, işte biz iman ettik. O yüce münadinin imana gelin, iman edin diye çağıran davetini işittik ve biz de iman ettik. Dua devam ediyor. Rabbena fagfir lana zunubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena ma'al abrar. Rabbimiz o halde günahlarımızı bize bağışla. Günahsız kalmak bizim için mümkün değildir. El verir ki taammüden, kasten, bile bile çekinmek imkanımız varken günahın üstüne gitmeyelim. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّيَاتِنَا. Aslında فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّيَاتِنَا aynı manayadır. Günahlarımızı bağışla bizim için ve bizim günahlarımızı ört. Ha, dileyebilirsiniz ki zemp büyük günahlar için, seyyiye küçük günahlar içindir. Böylelikle tekrar olmaz. O da olur, güzel bir yaklaşım olur. Böyle diyen ilim adamlarımız da vardır. Ve teveffena me'al ebrar. İnsanoğlu yalnız olursa her zaman sıkılabiliyor. Daha doğrusu bizim gibilerle, benzerlerimizle birliktelik insan tabiatında olan bir şeydir. İyiler daima çoğalmak istedikleri gibi kötüler de çoğalmak isterler. Onun için şeytan sürekli olarak kendi yoluna davette bulunur ve kendi insi şeytanlarını bu daveti her geçen gün daha da yoğunlaştırmak için teşvik eder ve her taraf, her ekip taraftarlarını çoğaltmaya gayret eder. Ha, Kur'an-ı Kerim diyor ki ela inne hizbellahi humul galibun. Haberiniz olsun, Hizbullah yani Allah'ın taraftarları, Allah'ın dininin yanında yer alanlar, Allah'ın dinini hakim kılmak isteyenler, bunun için çalışanlar, hayatlarına Allah'ın dinini tahkim edenler galip gelecek olanların ta kendileridir diyor. Ha. Onun için biz hayatımızda böyle olduğumuz gibi burada bizim farkımız ortaya çıkıyor bakınız. Biraz sonra farkı anladınız da ben de bir de şahıs olarak da söyleyeceğim. Ve bizi ya Rabbi iyilerle beraber canımızı al. Yani bizi iyilere kat. Kimdir bu iyiler? Cenab-ı Allah diyor ki estağfirullah, o iman edip salih amel işleyenleri ben nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle salihlerle birlikte bulunduracağım. Onlar ne güzel arkadaştırlar diyor. Biz dünyada iyilerle beraber olmayı istediğimiz gibi ahirette de bizi Rabbimizin onlara katmasını isteriz. Nitekim Yusuf Aleyhisselam da o kadar çok maceradan sonra rüyası tamı tamına tahakkuk ettikten sonra annesi, babası, kardeşleri geldikten sonra dünyevi mülk ve saltanatının zirvesindeyken artık dünyadan adeta bir isteği olmadı diyebileceği bir şey kalmamışken bir şey daha istiyor. Diyor ki Rabbi kad ateyteni minel mulk ve allemteni min tevilil ehadis fatiras semavati vel ard ente veliyyi fid dunya vel ahira teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. İşte bir peygamberin yapacağı örnek dua. Kur'an-ı Kerim bu müstesna duanı kerim Kur'an-ı Kerim'ine derc ediyor ve kıyamete kadar gelecek olan iman eden kullarına örnek bir dua olarak takdim ediyor. Rabbim diyor bana bir miktar mülk verdin. Tabii Yusuf Aleyhisselam'ın mülkü bizim mülkümüze göre çok büyüktü ama Allah'ın mülküne nispetle çok cüz'i bir şeydi elbette. Sana bir, bana bir miktar mülk verdin. Sözleri, rüyaları doğru ve güzel bir şekilde tevil etmeyi, yorumlamayı da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden. Tevhid işte budur. Dünyada da ahirette de benim gerçek dostum sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni salihlere kavuştur. İşte burada müminlerin duaları da böyle. Ve teveffena me'al ebrar. Ve iyilerle birlikte canımızı al. Cennetin tadı da işte o zaman o iyilerle beraber çıkar bir yerde. Tek başına koca cennette dolaş dolaşabildiğin kadar. Orada beşeriyetin başladığı andan itibaren kıyamete kadar seninle aynı yolun yolculuğunu yapmış. Kimi zaman kimileri senden çok ileriye gitmiş, kimileri senden geride kalmış da olabilir. Kimselerle birlikte cennetin nimetleri herhalde kat kat fazla tadı çıkartılır yani. Onun için bu da çok önemli bir nokta. Sen bizi iyilerle birlikte al. İyilerle birlikte canımızı al. Çünkü ben onlarla birlikte olursam onlara kötü davranmayacağına göre onların yüzü suyu hürmetine ben de bu iyilikten istifade etmiş olacağım. Böyle bir ifade yerindeyse makul, güzel, akıllıca bir nasıl diyelim iyilik talep eden veya iyiliği elde etme fırsatını isteyen bir niyaz var burada. Güzel bir niyaz. Devam ediyor. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulik. İyilerle beraber canımızı aldık. Sonra Rabbimiz rasullerin ne indirdiğin hükümlerle, şeriatlerle onlar vasıtasıyla bize vaat ettiklerini ver. Sen vaat ettin. Elbette sana haşa vaadinde durmak yakışmaz. Niçin bunu bildiğimiz halde yine de niyaz ediyoruz? Çünkü dua başlı başına bir ibadettir ve başlı başına Allah'ın önünde kulun zilletini arz etmesidir. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Yukarıdaki 192. ayette başlarken demişti ki ayet-i kerimede sen kimi cehenneme sokarsan onu rezil ve rüsva ettin, alçalttın demektir. Burada da Resullerin üzerine indirdiğin şeriatlerle bizlere vaat ettiklerini ver ve dolayısıyla kıyamet gününde bizi rezil ve rüsvay etme. Çünkü kıyamet gününde rezil ve rüsvay olunduğu takdirde maazallah arkası da böyle devam eder. Arkası da böyle gelir. İnneke la tuhliful mi'ad. Şüphesiz ki sen vaadinden caymaz. Verdiğin sözü aynen yerine getirir. Burada şunu da belirtelim ki bir Müslümanın sahip olması gereken ahlak Kur'an-ı Kerim'in Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irşad ettiği ahlaktır. Bu ahlaki esaslardan en önemlileri de verilen sözde durmaktır. Bugün Müslümanların arasında sözünde durmamak, sözünde durmamak getirmemek, sözümüzün gereğine riayet etmemek adeta umumi bir hastalık halindedir. Sözünde durmayan bir Müslüman, Rabbinden ne yüzle sözünde vaat ettiğini vermesini isteyebilir? Bunun için çaba göstermeyen, gayret göstermeyen, Rabbinden ya Rabbi sen sözünden caymazsın dediği zaman, hemen ifade elindeyse belki bir meleğin ona, ama sen sözünde durmuyorsun ey Ademoğlu demeyeceğine malum. Dolayısıyla eğer benim vazifem senin bu duanı yüce Rabbimin katına çıkartmaksa, bunu çıkartmakta zorlanacağım demeyeceğine malum. Onun için verilen sözde sebat etmek ve duramayacağımız sözleri ta baştan beri vermemek, eğer başta o sözde duracağımızı görmekle birlikte, şartlar o sözde durabileceğimizi göstermekle birlikte, arada bir zaman varsa ve bu zaman zarfında ortaya çıkan yeni gelişmeler dolayısıyla sözümüzde durmamızda zorlanacaksak, o sözün vakti gelmeden önce sözü verdiğimiz kişiyi arayarak, ona giderek, bir şekilde ulaşarak, şu gerekçeler dolayısıyla kusura bakma dediğim o sözü vaktinde yerine getirmeyeceğim demek mükellefiyetini yerine getirmemiz lazım. Bu bizim için bir yükümlülüktür. Çünkü İslam ahlakında konuyla ilgili olarak şöyle bir ilke vardır. El-va'du keddeyn. Söz vermek borç gibidir. Nasıl ki borcunu vadesi gelince eksiksiz olarak ödemek zorundaysan, verdiğin sözü de zamanı geldiği vakit verdiğin şekilde ve keyfiyette yerine getirmen icap ediyor. Söz verip yerine getirmedik ki bilelim karşımızdaki insanı zarara sokuyoruz. Bizim ahlaki yapımızda sebep olduğu olumsuzluklar bir tarafa, o insana da, o kardeşimize de zarar veriyoruz. Dinimize de zarar veriyoruz. Kötü örnek de oluyoruz. Ne yandan bakarsanız bakınız, sağlıklı bir tarafı olmuyor. Onun için burada Cenab-ı Allah'a biz, ya Rabbi şüphesiz ki sen vaadinden caymazsın derken, kendimize de bir yönelelim ve şunu da ekleyelim isterseniz. Ya Rabbi bizi de vaadlerinde, verdikleri sözlerinde duranlardan eyle. Sözlerinden caymayan, vaadlerine muhalefet etmeyen, verdikleri sözleri, ahitleri yerine getirenlerden eyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam küçük çocuğu çağıran ashab-ı kiramdan birisini görüyor. Gel, sana şunu vereceğim diyor. Peygamber hemen müdahale ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten gelse o dediğini ona verecek misin diyor. Tabi diyor. Eğer öyle olmasaydı yalan söylemiş olacaktın diyor. Bu müstesna ve yüce ahlak bizim hedefimiz olsun. Hedefimiz olsun, hayatımızın kendisi böyle olsun. Allah'ın razı olacağı, Allah'ın dinine muhalif olmayan, Allah'ın vaadine muhalefet etmemesini isteyebileceğimiz yüzü bize kazandıracak olan bir itikadi, ameli ve fiili bir hayat yaşayalım. Cenab-ı Allah'tan bu konuda bizlere yardımcı olmasını niyaz ederiz. İnşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.